Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O konieczności silniejszej i sprytniejszej Europy mówił w Brukseli Mateusz Morawiecki. Minister nie będzie mógł odwołać prezesa sądu bez konsultacji z Kolegium Sędziów i KRS. To propozycje PiS nowelizacji ustaw o sądach. Wciąż nie wiadomo, czy wśród śmiertelnych ofiar wybuchów w zakładach chemicznych Unipetrolu w Czechach są Polacy. Potrzebujemy silniejszej i sprytniejszej Europy opartej na solidarności, tak mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji dotyczącej przyszłości kontynentu. W swoim wystąpieniu ostrzegał, że sporym problemem nie tylko dla Unii, ale przede wszystkim dla jej obywateli jest rewolucja cyfrowa. Kłopot sprawiają skomplikowane unijne procedury. Mateusz Morawiecki dodał, że trzeba też wspierać wszystkich obywateli Unii. To poczucie strachu, niepewności wśród obywateli, w szczególności tych, którzy nie są przygotowani na tę nową erę, na tę erę, czy też wręcz rewolucję cyfrową. To są obywatele, którzy są tak samo istotni jak wszyscy inni i muszą być też na pokładzie z nami. Premier uczestniczy w dwudniowym szczycie wspólnoty. Przed południem spotkał się z szefami rządów Republik Bałtyckich i przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. O odwołaniu prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych minister sprawiedliwości nie będzie mógł zdecydować bez konsultacji z Kolegium Sądu i Krajową Radą Sądownictwa. Wiek przejścia sędziego w stan spoczynku to 65 lat, a dla kobiet dobrowolnie 5 lat wcześniej. PiS proponuje nowelizację ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Komisja Europejska uznała ustawę sądowe za niezgodne z unijnymi przepisami w przypadku wieku emerytalnego sędziów, mówi poseł Marek Ast. Ta inicjatywa wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o całość proponowanych przepisów, również wypełnia oczekiwania części opinii publicznej i części środowiska sędziowskiego, która przyjęte ustawie rozwiązania krytykowała. Według propozycji PiS prezydent będzie mógł zdecydować o późniejszym niż przewiduje ustawa przejściu sędziego w stan spoczynku. MSZ nie ma na razie informacji, czy wśród 6 śmiertelnych ofiar wybuchów w zakładach chemicznych Unipetrolu w Czechach są Polacy. Rany odniosły 3 osoby. Wciąż nic też nie wiadomo o przyczynach tego tragicznego wypadku, mówi rzecznik firmy Paweł Kajdl. Do wybuchu doszło w rafinerii w Kralupach nad Wełtawą. Pragnę potwierdzić, że sytuacja jest pod kontrolą i współpracujemy ze wszystkimi służbami. Do zdarzenia doszło około 10:00. Burmistrz miasta zapewnia, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców. Konsul RP jest w stałym kontakcie ze służbami ratowniczymi. Zakłady należące do Orlenu produkują m.in. syntetyczny kauczuk. Ukraiński parlament zgodził się na aresztowanie Nadii Sawczenko. Wnioskowała o to prokuratura generalna, która twierdzi, że była lotnik, a obecnie ukraińska parlamentarzystka przygotowywała m.in. zbrojny atak na parlament w celu dokonania zamachu stanu i przejęcia władzy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Deputowani Rady Najwyższej w głosowaniu zgodzili się na pozbawienie Nadii Sawczenko immunitetu. Oznacza to, że może być ona aresztowana, a tego właśnie domaga się prokurator generalny Jurij Łucenko. Mamy dowody, aby oskarżyć Nadię Sawczenko o przygotowywanie działań w celu siłowego zamachu na ład konstytucyjny Ukrainy i przejęcia władzy w państwie. Według prokuratora generalnego Nadia Sawczenko jeździła na tereny zajęte przez separatystów, skąd przywieziono uzbrojenie. Zdaniem prokuratury Sawczenko planowała je wykorzystać m.in. do ataku na prezydenta, ale też na budynek ukraińskiego parlamentu. Prokuratura zaprezentowała deputowanym nagrania z ukrytej kamery, na których Sawczenko planuje zamachy. Ukraińska wojskowa Nadia Sawczenko na początku konfliktu w Donbasie była porwana przez separatystów i 2 lata więziona przez Rosjan. Wówczas też została wybrana do parlamentu. Znana jest z kontrowersyjnych wypowiedzi i krytyki władz. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Najpogodniej dziś na Podkarpaciu, gdzie indziej sporo chmur i możliwe opady śniegu. Od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na Dolnym Śląsku padać zacznie po południu. Termometry na plusie. Od 2 stopni w Suwałkach do 6 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szlak śląskiego bluesa. Oryginalny projekt artystów z okolic Katowic, dokumentujący półwiecze bluesowego muzykowania w tym regionie Polski. Projekt uwieńczony koncertem kilkunastu śląskich muzyków z Towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Transmisja koncertu z Suwalskiego Ośrodka Kultury już dziś, tuż po 22:00 w audycji Mielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Wojciech Młynarski z piosenką uzupełniającą objawy opisane wcześniej w skeczu Ewy Szumańskiej przez Jana Kaczmarka. I tak przy okazji, wczoraj obchodziliśmy święto lalkarzy, życzymy im wszystkiego najlepszego, a teraz uwaga, nastąpi błyskotliwe nawiązanie prowadzącej. Żeby nie było, że nie ostrzegałam. Teatr lalek, czyli sztuka, czyli spektakle, na które możemy często chodzić całymi rodzinami. A niedługo święta, czas rodzinnych spotkań, warto rodzinę docenić, uświadomić sobie, jak jest ważna i pamiętać o tym, zwłaszcza kiedy się głodna rodzina zjedzie do domu. W związku z tym, żeby się na te spotkania odpowiednio przygotować, teraz rodzinny wątek i kolejno kabarety Babeczki z Rodzynkiem, potem Sewryna Broniszówna i Grażyna Barszczewska w skeczu Adama Kreczmara z cyklu Wczorajsza Młodzież, chór Kolegium Muzikum Uniwersytetu Warszawskiego z piosenką Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego pod batutą Andrzeja Bożyma, ale najpierw Piotr Frączewski, a w zasadzie Grzegorz Poszeprzyński z piosenką, która wyraża miłość, przywiązanie do ukochanego dziadka i tylko przypadkiem przypomina donos. Miłego słuchania. 12 listopada bieżącego roku przeszedł ojciec na czworakach przez cały przedpokój. 14 października roku ubiegłego śmiał się ojciec do rozpuku nie wiadomo z czego. A niedawno, w zeszły wtorek, koło 2 w nocy, w pralce wieloczynnościowej ojciec nogi moczył. W związku z tym się zapytuję, panie profesorze, czy normalny takie rzeczy człowiek robić może? Około 20 maja w 63 karmił ojciec okruchami na ulicy dzieci. Zaś 17 września, mam to zapisane, na śniadanie zamiast kawy ojciec pił atrament. Kiedyś znowuż wymieniony Poszeprzyński Jacek użył grabi ogrodniczych zamiast wykałaczek. Tak, w związku z tym, że zapytuję pana profesora, czy tak może postępować osoba niechora, prawda? Niechora. A w ostatnim karnawale do Domu Kultury przyszedł ojciec na zabawę stresowanym szczurem. Jeszcze wczoraj wszystkich w domu zaskoczył odzywką, mówiąc do mnie, tu cytuję, wąty stara dziwko. Wieczorami, choć jest stary i oczy go bolą, konstruuje w ubikacji podwodny samolot, prawda? W związku z tym się zapytuję przed wysokim sądem, czy nie można by nareszcie zrobić z nim porządek. Rodzina, rodzina, normalna rodzina, niech nikt się nie wcina. Rodzina, rodzina, rodzina. Mamo! Nie teraz! Haniu! Karolu, znowu zachowałeś się anormalnie. Piłeś kawę z łyżeczką w kubku. Skąd te przypuszczenia? Przyznaję, Jadwigo, piłem. Chuchnij. Wyraźnie wyczuwam mosiąc. I co z tego? Ty lepiej spójrz na naszą drugą córkę, Natalkę. Natalko! Natalko, chodź tu do mamusi. Mamusia, cię proszę. Nie teraz. Mamusia, cię, bo jak nie chcesz, to nie idź, ale mamusia, cię prosi. No chodź, proszę cię. I co ty chcesz od naszej kruszynki? Kruszynki? To jest cały bochenek. Zresztą co ja chcę? Ona znowu żrebę z opamiętania. Aha! Ojcu! Skąd te przypuszczenia? Skąd te przypuszczenia, tak? Ty lepiej spójrz na swoją siostrę bliźniaczkę. Co ty chcesz od niej? Chodzi do szkoły, uczy się. Powiedz ojcu, jaki jest twój ulubiony przedmiot? Dzbanek. Przedmiot w szkole. Tablica! Lekcja! Aha. Ochrona środowiska. Od tygodnia mam praktyki w recyklingu i zbieram puszki. Ale najpierw jest... Ja tam! A ona pod łóżkiem trzyma lalkę Barbie Pudzian. Od dzisiaj masz szlaban na.

Henley i The Boys of Summer. Ja nie ukrywam, że bardzo lubię wersję tej piosenki w wykonaniu grupy The Ataris, ale może kiedyś Państwo poproszę również o tę piosenkę, w końcu lato dopiero przed nami. 22.73, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pani Patrycja z Wrocławia po raz kolejny prosi o Alabama Shakes w utworze Don't Wanna Fight i pisze, niech zabrzmi w głośnikach elektryzujący głos Brittany Howard. What you like, what I like. Why can't we both be right? Don't wanna fight. Czasami warto być troszkę cierpliwym i zamawiać piosenki kilka razy w muzycznej poczcie UKF. Nie mówię, żeby ta osoba samego dnia kilka razy, bo to będzie wyglądało jak spam, ale kilka dni z rzędu, bo poczta jest praktycznie codziennie od wtorku do czwartku. Także czasami możemy poczekać, ale spełniamy Państwa życzenia. Tak było właśnie z grupą Alabama Shakes. Teraz będzie formacja, której dawno nie było w muzycznej poczcie UKF. I zwykle, jeśli ktoś prosi, to prosi o Brothers in Arms. Teraz będzie troszkę inaczej. Mogę zamówić piosenkę dla mojego brata? To Dire Straits on Every Street. Mój brat ma dzisiaj urodziny, lubi tę piosenkę i chciałem zamówić. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. A lowdown picture of your face. You're injured. The sacred and profane, pleasure and the pain. Somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for on every street. Tattoo, silver spurs on his heel. What can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels, and it's a dangerous road and a hazardous load. And if fireworks over liberty exploding in him. And it's your face I'm looking for on every street. Muzyczne poczucie UK w zespół Dire Straits. Teraz będzie grupa The Falls i My Number. To prośba pana Zbigniewa. Now